الباب الثالث والثلاثون باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم يتيم لڑکیوں اور تمام کمزور و مسکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے، ان پر شفقت و احسان کرنے اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کا بیان۔ ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے بازو مؤمنوں کے واسطے جھکا دے، اور واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، اور فرمایا اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس کی رضا طلب کرتے ہوئے، اور تیری آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں زندگانی دنیا کی رونق کی تلاش میں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور فرمایا سو جو یتیم ہو اس کو مت دبا اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑک۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ولا يحض على طعام المسكين، اور فرمایا کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، بس یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نہیں تاکید کرتا مسکین کے کھانے پر۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم۔ حضرت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيان فرماته کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھ افراد تھے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کو اپنے سے دور کر دیں، یہ ہم پر جری نہ ہو جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تھا، ابن مسعود قبیلہ حذیل کا ایک آدمی، بلال اور دو اور آدمی جن کے نام مجھے معلوم نہیں۔ مشرکین کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں جو اللہ نے چاہا آیا، پس آپ نے اپنے جی میں کچھ سوچا، جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی، اے پیغمبر تو ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کر جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ وعن ابی حبیرۃ عائذ بن عمرو المزنی وهو من اہل بیعۃ الرضوان رضی اللہ عنہ ان ابا سفیان اتا علی سلمان وصہیب وبلال فی نفر، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، ما فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله مأخذها أي لم تستوف حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. حضرت أبو هبيرة عائد بن عمرو مزني رضی اللہ عنہ، یہ اہل بیعت رضوان میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کے پاس چند افراد کی موجودگی میں آئے تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن یعنی ابو سفیان سے اپنا حق وصول نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم یہ بات قریش کے بزرگ اور ان کے سردار کے متعلق کہہ رہے ہو؟ بس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر شاید تو نے ان کو ناراض کر دیا ہے، اگر واقعی تو نے ان کو ناراض کر دیا تو یاد رکھ تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یہ سن کر فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا بھائیو کیا میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے، یعنی میری بات تمہیں ناگوار گزری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اے میرے بھائی، اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے۔ مسلم۔ وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کے درمیان کشادگی فرمائی، یعنی قریب ہونے کے باوجود درجات میں فرق و تفاوت ہوگا۔ بخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا وہ یتیم اس کا قریبی ہو یا غیر، میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ حدیث کے راوی مالک بن انس نے اشارہ کیا انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف۔ متفق عليه۔ وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جس کو کھجور اور دو کھجور، لقمہ اور دو لقمے لوٹا دیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو غربت کے باوجود سوال سے بچتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں الفاظ اس طرح ہیں، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں کے چکر لگائے، اور لقمہ دو لقمے اور کھجور دو کھجوریں اسے واپس لوٹا دیں، لیکن مسکین تو وہ ہے جو اتنی دولت بھی نہ پائے جو اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے، اس کی غربت کی بابت احساس بھی نہ کیا جائے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ خود دستے سوال دراز کیے کھڑا ہو کہ لوگوں سے مانگے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، واحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر۔ متفق عليه۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو سست نہیں ہوتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ناغا نہیں کرتا۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله۔ رواه مسلم۔ وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء۔ انہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، اس میں جو ضرورت مند خود آئے اس کو تو روک دیا جائے، اور جو انکار کرے اسے بلایا جائے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ مسلم۔ اور صحیحین کی ایک اور روایت ابی ہریرہ میں آپ کا قول اس طرح مروی ہے، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، جس میں مالداروں کو بلایا اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه، رواه مسلم۔ جاريتين أي بنتين۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دو بچیوں کی پرورش و تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگلیاں ملائیں، یعنی ملا کر دکھایا کہ اس طرح ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت دخلت علی امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اس حال میں آئی کہ اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، وہ سوال کر رہی تھی، اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ پایا، چنانچہ وہ کھجور میں نے اسے دے دی، اس نے اس کے دو حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے ان کو یہ بات بتلائی، تو آپ نے فرمایا جس کو ان بیٹیوں میں سے کسی معاملے کے ساتھ آزمایا جائے بس وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ بخاری و مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار، رواه مسلم۔ حضرت عائشة رضي الله عنها بيان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں، بس اس نے 2 کھجوریں تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی کہ وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی، چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے دو حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی، میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ مسلم۔ وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، حديث حسن صحيح رواه النسائي بإسناد جيد۔ ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا۔ حضرت أبو شريح خويلد بن عمرو خزاعي رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی مت کرنا، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے امام نسائی نے اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن أبيه۔ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کم تر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تو انہیں کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے جاتے ہو، پھر ان سے برتر ہونے کے زعم کا کیا جواز ہے؟ اس کو امام بخاری نے اسی طرح مرسل بیان کیا ہے، اس لیے کہ مصعب بن سعد تابعی ہیں، اور اس کو حافظ ابو بکر برقانی نے اپنی صحیح میں متصلاً بیان کیا ہے، یعنی عن مصعب عن ابیہ کے ساتھ۔ وعن ابی الدرداء عویمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، رواه أبو داود بإسناد جيد۔ حضرت ابو الدرداء عویمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری اپنے ان ضعفاء کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ اسے ابو داؤد نے اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔